فسات ندي مال ميو تغالي مخي فكر فنسب مي شفاعة ستا دا حبيب خي فكر فنسب مي شفاعة ستا دا حبيب خي فكر فشوال ذلك فکر اکریم چند دل حق دیو دا اکریم چند دل حق دیو دا اکریم ما سالي حوت اقوى دارو تنكري بكري فكر بام فساتنا دايما الميو تغالي بكري فكر بام فنسب مي شفاعة ستا دا حبيب خلي فكر دا جهد باك جذبا خلي قزرك پسنگر کشی ده غیرت مر می نصیب کری فکر بم پسات نده ایمان می تغالی بکری فکر بم فنسب مي شفاعة ستا دا حبيب خلي فكر جبستا فا محبات دا حق دا در پو در خوری پو سر در سیران کی بکری فکر پو سات ندی مال میو تغالی بکری فکر فنسب مي شفاعة ستا دا حبيب خلي فكر بام دا يسلم سبيس اللي دلتا ما حافظ مي ما تون کئی می دبوت هم دل سالی بکری فکر بم پسات ندی مال میو تغالی بکری فکر بم فنسب مي شفاعة ستار دا حبيب خلي بكر دا وطن سر ممنا رفي دكر دا قرآن دا ودكشما إلا هم خاتم كريفا كرابا دا قرآن دا ودكشما إلا هم خاتم كريفا كرابا بساتنا دا إيمان مي تغالي بكري فكرة فنسب من شفاعة ستا دا حبي بكري فكرة فنسب من شفاعة ستا دا حبي بكري فكر يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مولاه يا